الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بھائیو اور بزرگو, اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں پیغمبر علیہ السلام کی تعریف فرمائی ہے, تعارف فرمایا ہے, مقام اور منصب بدلا ہے. اور انہی آیات میں آپ کا جو مشن ہے, جس کے لیے آپ کی بعثت ہوئی, وہ مشن بھی واضح کیا گیا ہے. اور مقصد یہ ہے کہ اسے پڑھ کر اور سمجھ کر امت اسی مشن پر قائم رہے اور انہی کاموں کو انجام دے جس کے لیے پیغمبر علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے. تو فرمایا گیا کہ یا ایها النبی, اے پیغمبر, انا ارسلناک شاہدا, ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے. قیامت میں آپ سب کی طرف سے گواہ بنیں گے. ومبشرا ونذیرا, اور آپ کا ایک کام یہ ہے کہ آپ دنیا میں لوگوں کو جا کر جنت کا شوق دلائیں, بشارتیں سنائیں, اعمال کے فضائل بتلائیں تاکہ دلوں کے اندر جنت تک جانے کا جذبہ پیدا ہو. مبشرن و نذیرن, اور آپ کا ایک کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جہنم سے ڈرائیں کہ بھئی عذاب بہت خطرناک ہے, ناقابل تحمل ہے, اس سے بچو, اپنے کو بچانے کی فکر کرو. اور فرمایا وداعیاً الی اللہ باذنہ, اللہ کے حکم سے, اجازت سے اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے. باذنہ کی قید اس لیے لگائی کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی سڑک کا چلتا ہوا آدمی کہے کہ بھئی اللہ نے بلایا, بھیجا گیا ہے نہیں, خامخواہ دعوت دے رہا ہے. دعوت اسی کی قبول ہے جس کو داعی بنا کر بھیجا گیا ہے. تو گویا پیغمبر علیہ السلام رجسٹرڈ داعی ہیں اللہ کی طرف سے, بیج نہیں. اور آپ جو دعوت لے کر کے آئے ہیں وہی حقیقی دعوت ہیں. اور اس دعوت کی منزل کیا ہے؟ اللہ, اللہ تک پہنچنا ہے. ہر بندے کا رابطہ اللہ سے جوڑنا ہے, اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے. تاکہ حقیقت میں بندہ بندہ بن جائے, بندگی اس میں آ جائے. اور فرمایا وسراجا منیرا, آپ کی ذات عالی روشن چراغ ہے, جہاں بھی جاتے ہیں آپ روشنی پھیل جاتی ہے. آپ کی زبان مبارک سے کلمات نکلتے ہیں, جہالت کی تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں. آپ کے افعال مبارک کو دیکھ کر جاہلیت ختم ہو جاتی ہے. سراج منیرا, آپ کی ذات سراپا روشنی ہے. جیسے سورج ہے جب نکلتا ہے تو سارا عالم روشن ہو جاتا ہے, اسی طرح نبوت محمدیہ کا جب سورج نکلا تو تمام عالم میں بس اسی کا اجالا ہی اجالا ہو گیا. سراج منیرا, تو یہ جو آپ کا تعارف کرایا گیا, اب آپ تو دنیا سے پردہ فرما چکے لیکن آپ کی تعلیمات موجود ہیں, آپ کا مشن موجود ہے. جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا وہ سارے کام جاری ہیں اور جاری رہیں گے قیامت تک انشاءاللہ. امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو اپنائے. مجھے صرف ایک بات عرض کرنی ہے, وہ یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے منزل اور ایک ہوتا ہے منزل تک پہنچنے کا ذریعہ. منزل ہمیشہ مقصود ہوتی ہے اور ذریعہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے مقصود نہیں ہوتا. اس لیے ذرائع میں فرق ہو سکتا ہے, ذرائع میں تبدیلی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر آپ کو دلی جانا ہے, کہاں جانا ہے؟ دلی. اب دلی جانے کا ذریعہ ایک تو یہ ہے کہ آپ ٹرین سے چلے جائیں, ایک یہ ہے کہ ٹرین کا موقع نہیں ہے تو بس سے چلے جائیں, ایک یہ ہے یا اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے تو آپ ٹیکسی سے چلے جائیں. اسی طرح دلی تک پہنچنے کے راستے بھی الگ ہو سکتے ہیں. ایک راستہ وایا میرٹھ ہے, ایک راستہ وایا بڑود بھی ہو سکتا ہے, کوئی لمبا بھی ہو سکتا ہے, کوئی چھوٹا بھی ہو سکتا ہے. لیکن مقصود کیا ہے؟ دلی پہنچنا ہے. راستے مقصود نہیں ہیں, راستے ذریعے ہیں. راستے مقصود نہیں ہیں, راستے ذریعے ہیں. اگر کوئی آدمی ذریعے کو مقصود بنا لے تو وہ ناقص کا ناقص رہ جائے, وہ منزل تک نہیں پہنچ پائے. مثال سمجھیے, آپ چھت پر جانا ہے, چھت پر جانا ہے, اس کے لیے سیڑھی لگی. جی آپ کی مرضی یہ ہے کہ میں چھت پر جاؤں, یہ منزل ہے, اور سیڑھی کا استعمال یہ کیا ہے؟ ذریعہ ہے. کتنی سیڑھیاں ہیں اوپر جانے کے لیے بتاؤ؟ ایک سیڑھی ادھر بھی ہے, ایک ادھر بھی ہے, ادھر بھی ہو, ادھر نہیں ہے. اب کوئی آدمی کہنے لگے کہ صاحب اگر اوپر جانا ہے تو اسی سیڑھی سے جانا پڑے گا, تب تو جانا سمجھا جائے گا, ورنہ تو تم جاؤ گے نہیں, تو آپ کیا کہیں گے بتاؤ؟ کیا کہیں گے کہ تمہارے دماغ میں خلل ہو گیا؟ سیڑھی کیا ہے بھائی؟ اوپر پہنچنا ہے جیسے بھی پہنچے. ایسا بھی ممکن ہے کہ ان سیڑھیوں کے علاوہ کوئی لکڑی کی سیڑھی لگا کے سیدھے ہی پہنچ جاؤ, ایسا بھی تو ممکن ہے. تو جو ذرائع ہیں اللہ تعالی تک پہنچنے کے, جتنے ذرائع ہیں, سارے ذرائع ذرائع کی حیثیت رکھتے ہیں. مقصود وصول اللہ ہے, مقصود بندگی ہے, مقصود اطاعت ہے. کوئی ذریعے کو اگر اصل سمجھ جائے گا تو منزل سے محروم رہ جائے گا. مثلا سیڑھی ہے, اب وہ چھت تک تو پہنچتا نہیں, سیڑھی کو اترا چڑھ رہا ہے اترا چڑھ رہا ہے تو اوپر نہیں جاتا. سیڑھی کو مقصود بنا لیا تو اس کی زندگی کیا ہو جائے گی؟ ضائع ہو جائے گی. کسی طرح شریعت اصل منزل ہے. انسان کی زندگی میں دین آئے اوپر سے نیچے تک, اندر سے باہر تک, ظاہر سے باطن تک, یہ اصل مقصود ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. یہ چیز پیدا ہو جائے کسی بزرگ کی صحبت میں رہنے سے مقصد حاصل ہے, یہ چیز پیدا ہو جائے جماعت میں جانے آنے سے مقصد حاصل ہے, یہ چیز پیدا ہو جائے کسی مدرسے میں پڑھنے سے تو مقصد حاصل ہے. مقصود کیا ہے؟ انسان اللہ کا بندہ 100% بندہ بن جائے. ساری محنتیں جو دین کے نام پہ ہو رہی ہیں سب کا لب لباب یہی, اور اسی کی دعوت دی جا رہی ہے, اللہ والے بن جاؤ. کونوا ربانیین, سب کے سب اللہ والے بن جاؤ, دین پر چلنے والے بن جاؤ, اللہ سے تعلق رکھنے والے بن جاؤ. جب یہ جذبہ رہے گا تو ہمارا ذہن وسیع ہو جائے گا, اور ہمارے ذہن میں قدرتی طور پر ہر ایسے کام کی عظمت اور وقت پیدا ہو جائے گی کہ جس سے تعلق میں اللہ کی کیفیت آدمی کے دل میں پیدا ہو. تو ذریعے کو ذریعے کے درجے میں رکھا جائے, منزل کو مقصود بنایا جائے, یہ سارے خدام دین کے لیے بہت اہمیت والی چیز. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راہ پر چلنے اور دین کی خدمت کرنے اور جو پیغمبر علیہ السلام کا مشن ہے اس کو اپنانے کی اور اس پر قائم رہنے کی آخر دم تک توفیق عطا فرمائے. ہر طرح کے شرور اور فتن سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم لك الحمد ولك الشکر, لا نحصی ثناء علیک, انت كما اثنیت علی نفسی, فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین, وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد, كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. إله العالمين, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہماری غلطیوں سے درگزر فرما, دارین کی عافیت عطا فرما, ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ فرما. جب تک بھی جینا مقدر ہے دین پر جینا نصیب فرما, جب موت آئے تو حسن خاتمہ عطا فرما. الہ العالمین, محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنے دین کی خدمت میں تادم آخر لگے رہنے کی توفیق عطا فرما. بے شک آپ اور آپ کا دین محتاج نہیں ہے لیکن ہم محتاج ہیں. الہ العالمین, کوئی بھی شخص اپنی ذات کے اعتبار سے آپ کے دین کی خدمت انجام نہیں دے سکتا ہے, محض آپ کی توفیق اور فضل و کرم جسے نصیب ہو اسی کو یہ سعادت مل سکتی ہے. الہ العالمین, آپ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے, اور کوتاہیوں کی وجہ سے ہمیں اپنے دین کی خدمت سے محروم مت فرمائیے. الہ العالمین, محض اپنے فضل و کرم سے گھر گھر میں دین کو پہنچا دیجیے, ہمارے تمام مرد عورت بچے بچی سب کو دین کے رنگ میں رنگ دیجیے, اطاعت کا جذبہ عطا فرمائیے، معاصی منکرات سے ہماری حفاظت فرمائیے، الہ العالمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائیے، بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، قرضداروں کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرمائیے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، مصیبت زدوں کی حاجت روائی فرمائیے، مظلومین کو ظلم سے نجات عطا فرمائیے، ظالمین کے لیے ہدایت کے فیصلے فرمائیے، اور اگر ہدایت مقدر نہ ہو تو ان کو نمونہ عبرت بنا دیجیے، الہ العالمین تمام عالم میں امن و امان قائم فرمائیے، بدامنی سے حفاظت فرمائیے، جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی عطا فرمائیے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرمائیے، جو اپنے بچے بچیوں اور بہن بھائیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں عافیت والے دینداری کے رشتے عطا فرمائیے، جن کے رشتے ہو چکے ہیں ان کو بآسانی اپنی تقریبات سنت شریعت کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیے، جہاں جہاں بھی دینی خدمات اور نقل و حرکتیں ہو رہی ہیں ان سب میں برکتیں عطا فرمائیے، صلی اللہ علیہ العالمین تمام دینی تحریکات، مدارس، مساجد، معاہد، معابد سب کی حفاظت فرمائیے، اور ان دعاؤں کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرمائیے، صلی اللہ تعالی